بسم الله الرحمن الرحيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ده سورة الكهف دي فنزل سما سفارة دا آيات نمبر 48 أتس والإختم نمبر آيات دي د دې صورت مقصد دا و چې عالم الغیب هغه یو الله تعالی دی واست دې زینا د قیامت حالات ذکر کړي چې دا خلق به ټول د الله مخامخ پیش کړي شي پداسې حال کې لکه څنګه چې دې پاول زل باندې پیدا شوه دی او دے با بطور توبیخ بدتا ویلے کی استا سخی علو چی اغا کما نیتا دا اغا با مما نمو قرر کی اما لاما با کی خودلشی مجرم با ورتگوری یریگی با وی با چی های ارمان دے چی صدی دی کتاب لارا وڑا خبر غٹ خبر ندفریح آرائی ویرا گیرا کری دا او دی با مومی آغا عمل چی کما دکڑے دے حاضر بیدتا او رب پچا بندی ظلم نکی نو اللہ رب العزت فرمائی فَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا پیش بکڑے چی دا ٹول رب ستا تا صفن فَسَفُنُ بَالْدِ لَقَدْ جِتُمُونَمْ اَوَّ بَوِلِشِ مقدر دے بھئی یقیناً راغلی تاسو مونتا کما خلقناکم لکا جی پیدا کری مونگ تاسو اول مرہ فَوَلْزَلْ بَالْدِ سنگ چی ما تاسو فاول دل فیدا کری وی دمشان ما تاسو راغ لئی پدې زبان دی مخکی تفصیلی باز شوه ده سوره انعام آیت نمبر 94 باندې او ګور بیا سوره مریم 80 نمبر آیت مو ور تفصیل لپاره کما خلقناکم اول مره لکه چې پیدا کړی مونږ تاسو فاول زلبان دی سمانا سم مطلب دی مطلب دا دے چلکت چی دنیا ترات لے بغیر مال نرا غلے وی بغیر اولاد نام نا سنت می پیدا کرے وی کلچی تام بیاد قیامت پاور زبان لے فاسینوم دغشان بفورتا کی گیم بل زعمتم بلکی گمان دیستاسو اللن نجعل لکم موعدا چې مقرر بن کړې شي فتا سبان دی اغنی ټام دا به تورې توبې خلا تعالی دا بیان کوي دا د توبې د فاره دی چې اې تاسو خدا ګمان کاو چې اغنی ټا باران شي عذاب بن راځي مرګ بن راځي باز بادل موت بنئ واوضع الکتاب او کی خودل بشی کتاب کتاب نا مراد عمل نام دام هر سڑی مخامخ بکی خودشیم فتر المجرمینا نتبینینا فتر المجرمینا نتبینی دغا مجرمانو لرا مشفقینا چیری دنکی بئی مما فی اغچی پدی کی اغس چی پدی کی دی باغی تگوری او دیر رفی گی با یری گی بام ولی عمل سینو عمل غلط گری دی چی دی اغی تگوری دی فرا پیدو باندی پدغتیم کی دل بارمان ورشی دی باوی ویقولو نام او وای بده یا ویلتنا های ارمان دے مونگ لرا های افسوس دے مونگ لرا مالی حاضر کتاب چس وجداد دے کتاب مالی حاضر کتاب سدے دا کتاب لا یغادر صغیرتن چنی دفر خودلی وَلُكِ شَيْ وَلَا كَبِيرَةً أَوْ نَلْوِ شَيْ لَا يُغَادِرُنِي دِفْرِ خَوْدِ صَغِيرَةً وَلَا گُنَا وَلَا كَبِيرَةً أَوْ نَلْوِ يَقُنَا إِلَّا أَحْصَاهَا اِعِدَّهَا مَغْرَ غِشْمَارِ لِدَام وَوَجَدُوا أَوَّبَ مُمِيدِ مَا عَمِلُوا دا آغا عملونو نا چی دی کڑی دی حاضرن حاضر سامل کڑی دی ٹول بورتا مخامخی ولا یظلم ربکا حدا او ربستا پا اچھا بندی ظلم نکی ولا یظلم ظلم نکی ربکا ربستا احدا فا اچھا بندی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او کل چې ویلو ملائکو ته مونږه چې سجده وکړې له آدم فطرف د آدم علی السلام واقع د آدم علی السلام او د ابلیس علیه اللعنت قران کریم کې وزل ذکر کیږي 7 مرتبه په قران کې چې هر ځای کې دا ذکر شوی دا د جدا جدا مطلب د فارا دلتا فدی مطلب چی بزرگان و متعلق غلط عقیده جوړول دا د ابلیس کار دے دا د شیطان کار دے دا بزرگان و متعلق نیکان اولیاء کرام و متعلق صحیح عقیده جوړول دا د آدم علیه السلام کار دے دا خبر هم یاد کا کده دی دنیا سرا تا محبت کې د دې دنیا سره مینا کول دا خونه د شیطان دا دا شیطان تعلیم دی. حدیث کی راضی حب الدنیا راس کل خطیئت. دنیا سره مینا دا هر گنا جرلا دا. دا حدیث کی راغلی دی. مطلب دا دی چا آدم علیہ الصلات والسلام کته صحیح اولاد یې دا غپا بچیانو کی صحیح ځان شمیره دنیا سره مینا مکوا. دنیا سره مینا کول دا د شیطان کار دی. د دنیا نا بیرغبتی دنیا سره مینا نساتل دا د آدم علیہ السلام او دا غد اولاد کار دی. دنیا سره مینا مکوا دا خونه تا ته شیطان کوي او دا شیطان دا زما استاد دشمن دی. واذ قلنا للملائکه اسجدوا یادا چې دلته دا بل شوبه جواب ذکر کوي چې تاسو وای دا الله نه بغیر څوک څه کولای نشي. نالکا مونتا خو خوب کی دانیکان بندگان رازی او ماو تا تاوی علکا پتا چی دا مصیبت را غلی دی نو تا منخت ندکری تا بابالا نیتلی تا دا ویسا منخت پیشکا نظر دا غیر اللہ تا بخشی. جواب دلتا اللہ میرا بان جواب کئی نیکان بنیان خلقو تا دا شرک خبری نخی. دا شیطانان دی ستاسو ازلی ابدی دشمنان دی تاسو لگم راہ کئی. مدرین ایجتی نابوکا وید قلنا للملائکت اسجدو کلچی ویلمونگا ملائکو تا اسجدو سجدو کئی لی آدم فترف دا دم علیہ السلام فسجدو نو سجد وکڑا ٹولوم الا ابلیس سوا دا ابلیس نام ٹولو آدم علیہ السلام پترف باندی سجد وکڑا خو ابلیس دا غین انکار وکو لی آدم فترف دا دم علیہ السلام آدم علیہ السلام پا منزل دا قبلی و سجد اللہ توا خو مقتدا آدم علیہ السلام او دا سجدہ تعظیمن تشریفن و تکریمن لی آدم آدم علیہ السلام تو ابن کثیر رحمه اللہ اگر دا غوی چی دا حکم دا سجدی آدم علیہ السلام تا اگر دا فار دا کرامت دا وجنو یوسف علیہ السلام تا هم وخرو له سجدا تیر شوی دی الله سم سفاره کی ورونو ورته سجده د تعظیم کړی وا. حدیث کی راضی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه تا صحابه کرام په دوه موقعو باندې دا خبره کړی وا. دای ورته ویل چې مونږه تا ته ولې سجده نه کوو. یو موقع دا وا اوخره اوخ نبی آخر زمان آغا تا پخفو کی فریوتو نبی علیہ السلام پخفو مبارکو کی سرے کی خودو او دستر گونے اوخ کی بیدلی نبی علیہ السلام ورل سر را اوچت کو ویسا چل لے آغا پخفل جبا کی آوازو کو فرغا رغا دری غٹی غٹی چگی ہوا حالی نبی علیہ الصلات و السلام فی اللہ رب العزت پوحکو ویدہ دسر زیتے کی مالک چرت دے دا مالک را خبر کو ویلکان تاسو پا دبانی ظلم مکوی ولی ظلم کوی بے زبان جناور دے دل خوراک ورکوی زیتے ورسر مکوی کنشی ورکولی خرسی کئی پچا باندی خو ظلم مکوی دا سرا. نبی علیہ السلام و سلام تا صحابہ کرام وی سجد لکا عیر تا تا اغا اوخم پا سجد باندی فریوتو ڈنگرم تا تا سجد کئی سرے دا تا کی خودونو مونگا تا تا ام سجد کئو بلا موقع باندی مهاجرین راغلی دی حبشی مقام نا حال تا دا قانون و هر لاندی ماتا تا هر کو کمانڈرانو تا بیسی جدی کولی نبی علیہ السلام تا دا خلق وی وی انتا احق ان نسجد لکا تا مناسب یه چی منگا تا تا سجده وگو زکال دی کمانڈرانو تا سجده که دره تا زمانگا مشر کمانڈره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل ورتو فرمائل کد اللہ رب العزت نا علاوہ بل چا تا سجده کول جائز ہوئے نل امرت النساء ای اسجدن لی ازواجهن ما بخدو تا حکم کرے چی خفل و خواندانو تا سجده ہو گئی پدویم زلبان لی پوہ کولو دا فارا صحابی راغے صحابی تا ہوئی وی ارائیت لو مررت علی قبری کنت تسجد وی تمات دا خبر اوکا چی کل تزما پا قبر باندی تیری یو زوفات شوی ما تبا ما تسجده کیا او کنا صحابی وی نانا سجده نکو ما ولی سجده کو ما دا نبی علیہ السلام دا غود تربیت کاو او تربیت دا غسی کڑے ہو نبی علیہ السلام مطلب داو چی مر فی رازین و آغا دا سجده قابل ندے او زد مر گیا ما ما تا سجده مکوا پا تیرو قومنو کی چی سجده وی آغا دا تعظیم سجده وی آغا جائز وی خو عملی جائز نوا وست پا دی دین کی زما استا پا دین کی عملی او تعظیمان دوان حرامی دینشت دے فرمائل آدم فترف دا دم علیہ السلام موتا کابیتا سجدہ کو خدا پا کابیتا سجدہ ندا دا فترف دا کابی باندی دام دا فترف دا کابی باندی دا عبید اللہ سن سندی رئی مولا اغتم اغم دا شان دا ایمان دا راولو دا غواجه دام اندو دا مسلمان مناظر و وی تاسو منگ دا بوتانو دا سجده نمانا کوئی او تاسو کابی تا سجده کوئی دا خفل حلا سمیو زیجور کرده اغور توینا نمونگ دا غیتا نکو منگ اللہ تا سجده کو فترب دا کابی کو ندیو فترب دا دم علیہ السلام سجدہ کولا فسجدو سجدہ ٹولو وکڑا اللہ ابلیس مگر ابلیس سوا دا ابلیس نا کان من الجنی داو دا جناتو نام ففساقا نعوتو دے نا پرمانی وکڑا امر ربی دا حکم در اغفل افتت تخیزونا ہوا یا پس نسی تاسو آیا نسی تاسو و ذریته اولاد ددلرا اولیاء فدوستی سرم فیتات کولو سرم من دونی زمان سوا و هم لکم عدو او دستاسو دشمنان لی بیسل الظالمین بدلم او بد ظالمان لرا فبدلکی یعنی بدلکی سنگا دیل فکار و سید اللہ خبر من لیوے خود دیپا دیپا بدل کی داغ شیطان خبر من اللہ اگر فل دوست جو کو اللہ افری خودو نو داور لڈیر بددا بیسر ظالمین بدلام دیر بد ظالمان لرا اگر بدل لرا اگر عوض لرا مطلب دا دے چی پکار و چی دی دا اللہ اطاعت کرے وے خود دیو اللہ افری خودو دا مخلوق اطاعت اکم دیا فوردو علا ربک صفا پیش بکڑشی دا ٹول رستا تا پس افنو باندی لقد جیتمونا او دا بور تویلشی جتاسو راغلی ای مونتا کما خلقناکم لکا سنگا چی مون فیدا کروی تاسو اول مرد فاول دل باندی بل زانتم بلکی گمان دستاسو اللہ نجعالام چی چری با مقرر نکو لکن ستاسو دا پارا موعدا اغنیتام ووزع الکتاب کی خود لے بشی امال ما فتر المجرمینا تبین مجرمان لرا مشفقین ها یریدن کی بی مما فی آجد باغی کی ویقولون او دابوی آویلتنا حی افسوس دے مون لرا مالی حاضر کتابی چی سدی دی کتاب لرا لا یغادرو چی ندی فریخو دے صغیرتن وڑا گنا ولا کبیرتن او نلوی گنام إلا صاحا مگر را غیر کړی دا غیلرا و وجدو او بمومی دی ما عملو دا عملونونا حاضرن چی دی کڑی دی حاضر ولا یظلم و ظلم نکی رب کر استا حدن فید چابان لی و اذ قلنا او کلچی ویلمونگا للملائکتی ملائکوتام اسجودو سجد و کیل آدم پتر عبد آدم علی سلام فسجدو نسجد وقل طولو الا ابلیس سوا دا ابلیسنا ابلیس تا دا بل سن دے دارا بی کٹکیشی بل سن دے دیری نومی دی توی دا اللہ دا رحمتنا لریوالی توی کان من الجنی دیو دا پیریانونا ففسقا نووتو دے نا پرمانی وکران عمر ربی دا حکم دا رفل افتت تخیزونو بسم اللہ افتتخذونه ایا پس نسی تاسو دی و ذریته او اولاد د دلرا اولیاء دوستان من دونی سوا زمانا و هم لکم عدو او دیو دی تاسو دشمنان بیسر الظالمین بد دی ظالمان لرا بدلا اغا بدلا